التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. دغه دې نه کنه باب دې په بیان د هوا کې چې هغه ویني دې د قیامت سره او قبر پکې هغه سالر چې پدر کې معمول هم ایمان وي وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابو القمت الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان نبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل بيشك الله جديزة ومشان خاون يبعث ريحا روضه وهوى من اليمن اليمن طرفنا اے یو حدیث کے راغلی من قبل الشام اغا حدیثم دا مسلم شریف دے چه دا شام دا طرف نبا وارا وارو دیو دن تویدی امننا علماء لکلی دا احتمال لے چه دو هوا گانی دیوی یو تا دی شامی اوی بلتا دی امانی اوی یادا احتمال لے چی شروع دی دیود وطن دیود دی دو وطن نوشی اب یاد دا بل وطن تور رسیگی دا بدا سی اوامی الیم الین من الحریف شریر نرم بیدر خمونا فلا تدو حدر حریبن یوتن فی قلبهی چراغ فضلتی قال ابو القمتا ابو القمون مقال حبت ومقدار دانی وقال عبدالعزیز مصقال ذرت من ایمان اغیر کی دا حبی پزے لفظ دا ذری الا قبضت ہو مگر قبض میں کی باب الحس على المبادرة في الأعمال قبل تظاهر الفتن باب دفع بيان في زوالك أو دجلديك فأمال سرا مخد ظاهر دود فتنونا وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني على نبي ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تلاوی وی بادرو بالاعمال فتنن قرآن دیوالیو کی عمالو تد فتنونا تاقی توعلی للمجرم چداوی پشاند چکرو دشپی تیارو یسبح الرجل مومنن سبا قیوی حسن مومن بی ويمشي كافرا وما هم كيف كافر وي او يمشي مؤمنا يا وما هم مؤمن ويمشي كافرا اصبا كيف كافر وي يدعو دينه ارسوی بر اخفل دین بی عرب من الدنیا بس معمولی انتسامان سرد دنیا نا ای دمرا فتنی بی چی پا یو رس کی بسڑے سوکا رتا مسلمانو کافر گرزی دا سی فتنی بی لکتو رشپا دا دروغو او دا حق او دا اهل حق او دا باطلو پتا با پکن لگی او پا یو رس کی با دم رسڑے او رناوری چی یو سات با مسلمانوی بل سات با کافروی باب مخافت المومنی باب دی پا بیان دیر دا مومن کی دا چی برباد بشی عمل دد او قول دا اللہ تعالی چوچد دے لا ترفعو اسواتکم برا پورتک و اخفل وازنا فوق صوت النبی دا پاس دا آواز دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال بشك ده فرمائے لما نزلت هذه الايه فلشد ايات را نازل شو یا ايها الذين امنوا ايمانوا لولا ترفعوا مفرتكوي اصواتكم وازن خپل الى اخر لا يا اخر دا يا تپوري جلس ثابت في بيته كي ناسو ثابت رضي الله نو پکور کي وقال وهو فرمى انا من اهل النار زدور والن واحتبس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ابان شو پکور کې دراتلون نبی رحم السلام ته خفقان او جڑا نه راتلونا فصال النبي صلى الله عليه واله وسلم نو تپوس کړو نبی صلى الله عليه واله وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله عنه نفقر يا ابا عمر ويا ابا عمر ما شان ثابتن صد حال دهد ثابت رضی اللہ عنہ اشتکا اشت آیا بیمار شوی دے نصاد رضی اللہ عنہ انہو وی بیشک آغا اید اللہ حبیب بیگا بیشک آغا آخو تکڑا دے بیمار ندے آخو تکڑا دے وغا بیمار ندے وما علمتو لہو انہو لجاری ویا خوزم آگا ونڈی دے سعد رضی اللہ عنہ یا غروغ رمٹے و انہو لجاری بے شک آگا زم آگا ونڈی دے وما علمتو لہو بشکوا او زنیم پوشوی اغلر پسد بیماری قال فاتاہ سعد سعد رضی اللہ نور ترائے فذکر له ذکر کو اغت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت رضی اللہ نور انزل تھا دل آیت دا آیات نا دل شوی ولقد علمتم بیشکتا سلپت دانی من ارفعکم سوتاً چیزو خو ډیر پتاسو کې پورته پاواز کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د اواز قدرتی اوچتو میفانا من اهل النار زدور والو ذکر کړي وا سعد رضی الله عنه دا خبر نبی صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ویل فرمایلی بل هو من اهل الجنه بلکی دید جنتی آنو ندے او دا گورا پا دنیا کی دا جنت زیر ورکو دم رد دا پزرکی دا اللہ خوفو دا دنیا کی پی دا جنت زیر وشو نبی علیہ السلام ورته ویلو یو مرسل حدیث کې راځي چې سند قوی دی اما تر دوان تعیش سعیدا وتقتل شهیدا وتدخل الجنه وتدخل الجنه آیات په دې خبر راځي نه چې خپل ژوند تیر کې د سعادت او شهادت درته میرا او شی او جنت توردن نشی ولی قرات سنا فتن ابن نسیر قرات سنا جعفر ابن سلیمان قال حدثنا ثابت بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان ثابت بن قيس بن شماس رضی اللہ عنہ خطیب الانصار دادان شوار و خطیبو فلما انجرت هذه الآية نوکل جد آیات نادل شو نده پکور کی کنا سپا اووی بی پمیسن ده حدیث ده حماد ولیسا فی حدیثی او نشده پا حدیث ده دکی ذکر ده سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہو وبه قال حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن مغيرة ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت كلشنا الشدايات لا ترفعوا اصواتكم مپور تکو اخبلوازنا مپور تک و اخبل آوازونا د پاس د آواز نبی علیہ السلام ولم یذکر سعد ابن معاذ او نه دې ذکر کړه سعد ابن معاذ پدی حدیث کې وبه قال حدثنا حریم بن عبد الله الاسدی عبد الاعلی الاسدی قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يذكر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه دعيت نازل شو وقت الحديث او حديث بيان کو او ني دي ذکر کړه سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد او د الفاظی ذات کری قال فکنا نراه ومونگا چه دا ثابت رضی اللہ عنو بمکتو یمشی بینا ظهورنا چه دے بگر زیدو زمونگ پا منسکی او مونگ بوی مونگ بدے کتو رجل من اهل الجنہ چه دا یو سڑے دے د جنتی آنونا لا گرزی خو جنتی دے چکا دا اللہ حبیب پی زیر اکڑےو باب هل يؤاخذ باعمال الجاهليه ايراني ولبكي ديشي په اعمالو د جاهليت اسلام نمخ کې چا په کفر کې سکارو نکړي و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل بن عبد الله قال قالوا ناس ويلو سخلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا الله رسولا انواخذ بما عملنا في الجنواخذ ايا مونږ برا نیوشو پاغچ مونږ عمل کړه په جاهلیت کې قال الله حبيب ورته فرمایل من احسن منكم في الاسلام چاچ خیستا ملو کد تاسون پا اسلام کی فلا یواخذ بها دے برانیوی نشی پا دی ومن اسا او چوک چی مسلمانم شو بیانا کارا ملو نکی نو خیزا بی عملی ہی دے برانیوی شی پا غامن ناکار دد چی پا جاہلیت کے کڑے والاسلام او پا مسلمان ای کن کئی حدیث تا سوچ کوئی دے لبزی ترجمہ وار اے تاسو ته معلومه ده چې چې یو سړی مسلمان شو مخکې العیاذ بالله کافر و نو دې مسلمانې دو سره د واړ لوی ټول ګناهونه کده الله د حقوقو سره یې د بندګانو سره معاف کړي. ها قران کې ویلي الله یقول للذین کفروا ینتهو یغفر لهم ما قد سلف وایا خلقو لچ کافر دی کدید کفر نمن شل توبه وی سیمان راو مخکینی هر صبح ورت معاف کریشی. عدل تا حدیث کی وئی چیرے بنیوے نشی کپ اسلام کم ناکار کارو نکی نبیا بنیوے شی. یو قسم د آیات او د حدیث په منس کې اشکال راغی. نو علما او داسې جواب کړي چې دا اوله مؤاخذه تبکیت لکه څوک ملامت کړي او دا دویم نه مراد عذاب دی. اباد وی چې ومن اساو خده بعملی فی الجاهلیت والاسلام دا اسانه مراد دی دی کې کفر دی، یعنی او سره بیا مرتد شو او کافر شو. نو دا داسې لکه د اسلام اډو روڑی نی پا مخکینو رستنور سو برونی ویشی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل بن عبد الله قال قلنا يا رسول الله فيمغ ويدي يا الله رسولان واخذ بعملنا في الجاهليه ایا موږ برانی ویشو پاو چې موږ کما مال کړی نا کار په جاهلیت کې. فقال وی فرمایل من احسن فی الاسلام چا چې خاستا مال کل په اسلام کې لولم یو اخذ بما عمل فی الجاهلیه نبشنی وی دے پاو چې عمل کړی په جاهلیت کې. ومن اسا فی الاسلام او چا چې بد کار نو کل په اسلام کې او خزه بل اول ول اخر رانی وی بشی پاول او په اخر باندې. و به قال حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال اخبرنا علي ابن مسلم علي ابن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد مثله باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجره. اسلام مخکینی گناهونه معاف کړي او دارنګ حج او هجرت مخکینی گناهونه معاف کړي. او تفصیل په کې دار ہے چې څو کافر او مسلمان شو نو واړو دی حقوق له بعد حقوق الله ټول گناهونه ورته معاف شو. او حج سره واړه او لوی ګناونه معاف کی خو حقوق الله حقوق العباد د حج او د هجرت سره نه معاف کی. خوش وي نو که چا پردیز مکه خړلې ویلی تھی کړي ظلمونه کړي نو په حج غاړه نه خلاصيږي. و به قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابو معمن الرقاشی ویساق ابن منصور کلهم نبی عاصم واللفظ لابن مثنى قال حدثنا زحاک یعنی ابا عاصم قال اخبرنا حیوت ابن شریح قال حدثنی یزید ابن ابی حبیب عن ابن شماسة المحریب قال حضرنا عمرو بن العاص زر الله رسول الله ويسار كده سبق لك كده سبق لك كده وي حذرنا عمرو بن العاص حاضر شو من ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه تا وهو في سياقة الموت او دے او په حضور د موت کې سیاقۃ الموت اے حال حضور الموت د جړل ډه رګدګ جړای کولا عمرو بن العاص رضی الله عنه دا د عقل او د رائے په اعتبار په عربو کې ډېر لوی سړی لس کال د مصر گورنر پاتې دی دری میاشتی لس کال د مصر سو گورنر سلور کال گورنری د حضرت عمر رضی الله عنه د پارا کړی او سلور د عثمان رضی الله عنه د پارا او دو کالا دری میاشتی د معاویه رضی الله عنه د پارا کله چې وفات حاضر شو خپل مال له وکړ او ارمان کولو چې کاش چې زه په غزوت السلاسل کې وفات شوی وې اما خو گورنرۍ کې کارونه کړی زما به سبا د الله روان دي سو حجت دا د صحابیو کس مالوی تقوا دا وای زمانه خو هدایت رون شوو تر دې چې نیټه رااله نو میکاتو بیا زوی تا وای دا لاس می دې 60 سره وتاړه لکه یو سره چې بادشاہ له پیش کیږي او لاس یې 60 سره وتاړه او دا د صحابی د مرگ وخت دی اسمان ته داسې سر اوچت کو وای اللهم انک امرتنی فاعصیت الله تعالی له حکم نکړو معنا فرمانی کړی ونهیتنی او تاسو د سکارون نه منې کړو نو ما داغه نتجاوز کړه ولست عزیزا فانت سرا زس زور اور نیم چې به انتقام واله او نه پاک او بیزار ایم چې سوزر به پیش کړ اس شی می جولای کی نشتا تاله در روانه ولکن یشهد الله اله الا انت وان محمدن عبدک و رسولک صرف بس دغه یو خبر را سره ده چې گواهی کوم چې تا نه بغیر بل اله نشته ته معبود او محمد صلی الله علیه وسلم ستا بنده او رسول نه ابه ګوت په خلقونی والا کڅوک سوچ کوي خپل ایمان نه تر دې چې وفات شو د زنګدن و حاضر ده او دا کس وې زموما جړلی ثویل نوګدل وحول وجو ال الجدار مخ دی وارث ورګر جوړ خلق له ډکتل فجال ابنه یقول شروش ودد بچی چورته یا بتا اے زما والد اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا آیا تا لذیر نذر کر رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی قال خدا دا زیر در کړی اما بشرک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکذا قال فاقبل بوجهی مخرا متوجی کو وقال وی ان افضل ما نعد وراغش مونگش میرو شهادت الله اله الا الله اغا گواهی دد لا اله الا الله غور آغا چه مونگ پی تیارے کڑے ما نعدو آغا چه مونگ پی تیارے کڑے خیرت تا گواہی دا اللہ الہ الا اللہ او دا چه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول دا اللہ دے اورتو انی کنتو علا اطباق سلاف انی قد کنتو بیشک زوم ای بچیا علی اطباق ثلاث فدریو احوال توبق حالتو ایل ترکبن توبقا عن توبق لقد رأیتنی و امازان کتنیو یو وخ مداو حال مداو وما هدنو یوتن اشد بغضن چی ډیر سخت دی ور سره زما بغض وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم منی زمانہ ډیر دشمنی میو ولا احب الی انکونا او نه بدا سبل سو کو چغت د ډیر محبوب وی زمانہ انکونا دا چی شم د قد استمکن تو منه جز دې قدرت او طاقت حاصل کوم دې پیغمبر نا فقتلته او قتلکم پدی سوچ کې ګرځیدم چیرې قتلکم فلو مت علی تلک الحال جز پدی حالې بچی امړوې لکنت من اهل النار نزبد اور والو نو زکه کفر والو ته اور وی نو کله چې فلم ما جعل الله الاسلام فی قلبی کله چې وګرځول والله اسلام زما پزړ کی اته تو نبی صلی الله علیه وسلم زراغل نبی صلی الله علیه وسلم تفقلت ما یو بشوت یمینک کلاو کدا خیلاست فالی اوبائی کادی دا پارا چی بیاتر سروکم فبسط یمینه خیلاسی کلاو کنو قال فقبست یدی و ایمالا اسرا غنکو قال وی مالک سشوی دی تالر یامر ولی بیعت نکیسا قال قلت دی وی ما وی اردت ان اشتریتا زیرا دلرم چیس خبر شرط کم قال تشتریت بی ماذا وی شرط مکرر وس شرط مکرر ایتا فقلت نماوی ان یغفر لی زدا خبر شرط کوم چې مال زما مخ کې ټول ګناهونه الله معاف کړي. قال الله حبيب يا ما علم تايا تعالى پتنشتا يا امر ان الاسلام يهدم اسلام لړوي ختموي ما غناونه کان قبله چې د دې مخ کې ني وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا او هجرتم مخکینی گناہونه چې د الله د حقوق سره ختمایې وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ اکثر مخکینی واړه او لوی گناہونه چې د الله د حقوق سره تعلق ختمي وَمَا كَانَ أَحَدٌ يَوْمًا أَحَبَّ إِلَيَّ شَرِيرَ مَحْبُوبِ دِيبَاتَ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مان میراړو د ټولو راته زیات محبوب ولا جل فی عینیا او نبدا سکه سچا دی لوی زوا پسترګو کې ډیر عظمت می پزر کې د نبی رسول سلام را و ما کنت تویق او زنو مچ طاقت می لرل وینم لا عینیا چې زه دې ډکه کم خپل سترګې مينو د الله د حبيب دې دونا اجلال الله د وجد لوی شان دا وینا دا غي د ډېر لوی شان او د حیا د وجنه ما ورته پټه کو سترګو نشول کته ولو سئلتک مان تبوسو شي ان اشفه چې د الله د حبيب صفات چاله بیان کم ما اتوقت نو ز طاقت نشم لرله لأني ذكر جيم لما كنتو مز عملو عيني جما بڑکول استرگ دا غوينا ولو متو على تلك الحال او کزو وفاد شوی پدغ حال لرجوتو نخام خومت ساتم نکونا من اهل الجنة چه زبد جنت یانو نوی دوی ما حال زما د جون داو ثم ولينا اشياء بیا مو مشران شو د سيزونو بادشاهي گورنري ميلاو شو ما دري ما هاني فيها مال پته نشته چې زما حال به پدي کی شوي د دې بادشاهي د مشري د غم نه بسنګ خلاصې کم نو بچي ادا سي او کفایدا نه متو چې کال زمړشم فلا تصحبني نائحه ما سره ګوره ویر کوم کی زنان پر نزیز کویر حرام ده ولا نار نو مزمات جنازي سره اورولا داد جاهلیت د خلکو عادت او اور به اورو فیدا دفنتمونی کل چما دفن کئی خاورو کی فشنو علی التراب شنن نراوا چوئی پا ما بان خاور پرا چولو سرا خار را بان راوا چوئی ثم اقیمو حول قبری آو بیا ایسار شئی زماد قبر نگیر چا پیرا قادر مات حر جزور فدمران داد چې یو غزب کړې شي او یو قسم لحمها او داغي غوخه تقسیم کړې شي زکه زیو نیوی کور تراغلې نوې زیره اما تبوز د الله د طرف نه ملائک راځي حتا استانی سبکم چی زمین حاصلکم ستاسو پا موجود دوبانی و انظر زوگورم مادا و راجع بهی رسول ربی چی زبس جواب ورکم پاغی اغا ملائک و قاسدان در رب زماتا زبس جواب کوم الله تا. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن دينار واللفظ لابراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد ابن جريج قال اخبرني علاء ابن مسلم انه سمع سعيد ابن جبير رضي الله عنه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك سخلقوا مشركاننا فحالت د کفر او شرک کی قتلوا خلق وجلوا فاكثروا نډر خلق وجلوا اسلام نمخ کی د زنا ورتوب ژوندو الوت مار او قتل قتال وزن او بدکار ایکړي وی فاكثروا نډر ایکړي وی ثم اتو محمدن صلى الله عليه واله وسلم ابي ارى للمحمد صلى الله عليه وسلم تفقالوا ديويلو ان الذي تقولوا بشكاغه تاسو فرمائے وتدو وغيت بلل كويل حسن الناخ خيستدين نه ولو تخبرنا كتم خبر راكي ان لما عملنا چ بشک د پار دغه چې مونږ کمل کړه دا به کفاره شي. نو الله رولی ګلو آیات د سوره فرقان.